ก็ใครๆก็ตอบได้ว่าต้องหว่านไปลงไปในดินที่ดีที่สุดก่อนเมื่อดินที่ดีที่สุดหมดแล้วก็จึงค่อยมาเอาเมล็ดพืชที่ดีมาหว่านลงในที่ดินปานกลางเมื่อที่ดินปานกลางดีปานกลางหมดแล้วจึงค่อยหว่านลงไปในที่ดินที่ไม่ค่อยดีซึ่งมันอาจจะขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างก็ช่างมันเนี่ยครับการสอนคนก็ทำนองเดียวกันนี้ว่าเรามีคำสอนดีๆใครที่ควรได้รับคำสอนเขาก็ให้เขาไปก่อนทีนี้ใครที่มีคุณสมบัติรองลงมาก็ค่อยเจตเวลาให้บ้างไม่ให้บ้างก็แล้วแต่ว่าแทนที่จะแทนที่จะใช้เวลาไปเสียเวลากับคนที่เหมือนดินไม่ดีไปเสียเวลาอยู่กับคนที่ไม่ควรจะได้รับการสอนก็ใช้เวลาไปกับคนที่เขาควรได้รับดีกว่าท่านพระพุทธเจ้าก็ทำนองนี้นะครับว่าทรงเป็นครูฝึกที่คนที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ก็ทรงไม่สอนเกิดฆ่าคนที่ไม่รับคำสอนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันดีสำหรับพ่อแม่ครูบาอาจารย์สำหรับใครต่อใครที่มีคนเกี่ยวข้องนะครับมีคนเกี่ยวข้องมากบ้างน้อยบ้างซึ่งมีอัธยาศัยต่างๆกันเขาควรจะได้แค่ไหนก็ให้เขาแค่นั้นอันนี้ข้อที่ว่าอนุตตโรปุริสธรรมสารถิทรงเป็นสารถิเป็นเหมือนสารถิฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมก็นี่ที่ว่าฝึกอย่างละมุนละม่อมอันนั้นหมายถึงว่าทรงที่คุณให้ดูทรงที่คุณให้ดูเช่นว่ามีธรรมแล้วมีเมตตากรุณาแล้วมีคุณอย่างนั้นอย่างนั้นมีศีลแล้วมีคุณอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็แปลว่าพรรณนาถึงคุณของธรรมทีนี้ฝึกอย่างรุนแรงนั่นก็คือการชี้โทษให้เห็นว่าโทษของบาปเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนรกเป็นอย่างนั้นได้รับความทุกข์อย่างนั้นอันนี้เรียกว่ารุนแรงแล้วฝึกอย่างรุนแรงอันนี้เป็นคำอธิบายในพระไตรปิฎกเองนะครับไม่ใช่เป็นคำอธิบายของผมคือถ้าจะถามว่าฝึกอย่างละมุนละม่อมคือฝึกอย่างไรก็แปลว่าพรรณนาให้เห็นคุณของบุญของความดีฝึกอย่างรุนแรงนั้นฝึกอย่างไรก็พรรณนาให้เห็นโทษของบาปของความชั่วของทุจริตได้อย่างนี้ อันนี้คือคำอธิบายที่ตรงตามพระไตรปิฎกแต่ถ้าจะขยายความไปเป็นอย่างอื่นก็นั่นก็เป็นอัตโนมัติก็แล้วแต่บุคคลไปคราวนี้ก็มาถึงข้อต่อมานะครับพระพุทธคุณข้อที่8ที่ว่าพุทโธพุทโธนี่เป็นพระนามที่รู้จักกันมากที่สุดในบรรดาพระนามที่เป็นคุณทั้งหลายคือเป็นพระคุณทั้งหลายก็คือพุทโธที่เราแปลว่าพระพุทธเจ้าแปลว่าเป็นผู้รู้จริงทรงเป็นผู้รู้จริงนี่อย่างหนึ่งรู้เช่นรู้อริยสัจ4ถามว่ารู้อะไรก็รู้อริยสัจ4อริยสัจ4นี่รู้ตามตัวหนังสือรู้ตามความจำนี่ไม่ยากนะครับแต่ว่าในภาคปฏิบัตินั้นยากนะไม่ใช่ง่ายเพราะว่าเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าพระองค์ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเพราะทรงรู้อริยสัจ4ในธรรมจักรนั่นนะครับได้บอกเอาไว้ชัดเจนธรรมจักรกับวัฏฏนสูตรนะฮะคือในภาคปฏิบัตินี่ไม่ใช่ของง่ายอย่างเช่นว่าการละสมุทัยคือตัณหาเนี่ยนะครับแปลว่ากิเลสเนี่ยการละกิเลสเนี่ยไม่ใช่ของง่าย แล้วก็การบำเพ็ญมรรคมีองค์8ให้บริบูรณ์เนี่ยก็ไม่ใช่ของง่ายเป็นของยากมันยากตรงภาคปฏิบัติพระพุทธเจ้าทรงรู้รู้จริงนอกจากอริยสัจแล้วก็ทรงรู้หลายอย่างเรียกว่าสัพพัญญูรู้มากมายรู้ทุกอย่างแปลตามตัวแปลว่ารู้ทุกอย่างว่าถ้าถามว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อะไรก็ตอบได้ว่าตรัสรู้ธรรมทุกอย่างแต่ว่ามาจบลงที่อริยสัจคล้ายๆต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับมะม่วงสมมติว่ามะม่วงก็มันมีเยอะแยะไปหมดเลยส่วนของมะม่วงเป็นเปลือกเป็นกระพี้เป็นแกนเป็นรากเป็นสะเก็ดเป็นใบเป็นกิ่งแต่ว่าสิ่งที่ต้องการอย่างยิ่งของมะม่วงก็คือร่มเงาของมันกับลูกของมันผลของมันกับร่มเงาของมันนั่นก็เปรียบว่าเหมือนอริยสัจนั้นเป็นผลมะม่วงคล้ายๆอย่างนั้นนะครับจะจบลงด้วยอริยสัจดูทรงรู้มากมายอีกคำหนึ่งที่เป็นคำแปลพุทโธก็คือว่าทรงตื่นจากความหลับตื่นจากความหลับคือกิเลสแล้วก็ทรงเบิกบานด้วยพระทัยกรุณาก็รวมเป็นพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณนั่นเองนะครับที่ว่าทรงเป็นผู้รู้นั่นก็เป็นพระปัญญาคุณทรงเป็นผู้ตื่นจากความหลับคือกิเลสนั่นเป็นพระบริสุทธิคุณแล้วก็ทรงเป็นผู้เบิกบานด้วยพระทัยกรุณาอันนั้นก็เป็นพระมหากรุณาคุณพระคุณโดยย่อมี3อย่างก็มารวมอยู่ที่คำว่าพุทโธนั่นมารวมอยู่ที่คำว่าพุทโธนั่นนี่ก็บางทีท่านก็เล่าเอาไว้เป็นเชิงเปรียบเทียบนะอย่างเช่นในตำราของเราก็เล่าว่าเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้เมื่อก่อนวันก่อนที่จะตรัสรู้นะก็ดีวันที่ขอโทษนะครับวันที่ท่านไปลอยถาดนะครับไปลอยถาดเป็นเสวยพระกยาหารของนางสุชาดาแล้วก็ก่อนตรัสรู้แล้วก็เอาถาดไปลอยในแม่น้ำคงคาในแม่น้ำนิรัญชราขอโทษนะครับในแม่น้ำนิรัญชราแล้วก็ถาดมันก็ลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปได้หน่อยหนึ่งแล้วก็จมลงไปในแม่น้ำจมลงไปก็ปรากฏว่าไปซ้อนอยู่กับไปซ้อนเข้ากับถาดของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนดังกริ๊กซ้อนลงไปดังกริ๊กพญานาคซึ่งนอนหลับอยู่นอนหลับมาเป็นเวลานานก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็อุทานออกมาว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาอีกองค์หนึ่งแล้วพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาอีกองค์หนึ่งแล้วโดยสังเกตจากที่ถาดลอยลงมาแล้วก็มาซ้อนกันดังกริ๊กนั่นท่านเล่าเอาไว้เป็นอุปมาหรือว่าเป็นปริศนาธรรมเป็นทำนองสอนให้รู้ว่าถาดทองของพระพุทธเจ้าที่ลอยไปนั้นน่ะลอยทวนกระแสน้ำไปด้วยหมายความว่าพระธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยบริสุทธิ์เหมือนกับถาดทองคำเหมือนกับทองคำบริสุทธิ์เหมือนทองคำแล้วก็ลอยทวนกระแสน้ำก็คือทวนกระแสใจของคนทวนกระแสจิตของคนทั่วไปเป็นปฏิโสตคามิงแปลว่าทวนกระแสจิตของคนนี่ก็พญานาคนั้นก็เทียบได้กับคนทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายซึ่งหลับอยู่ด้วยความหลับคือกิเลสพอพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาองค์หนึ่งก็ตื่นขึ้นมามองดูลืมตาขึ้นดูอ๋อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาอีกองค์หนึ่งแล้ว พญานาคก็หลับต่อไปเหมือนประชาชนเหมือนมนุษย์ทั้งหลายโดยทั่วไปก็รับรู้ว่าพระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นในโลกแล้วก็หลับต่อไปก็หลับด้วยกิเลสด้วยอำนาจกิเลสก็เรียกว่ากิเลสนิทราโดยหลับด้วยความหลับคือกิเลสพระพุทธเจ้าเป็นพุทโธทรงตื่นจากความหลับคือตื่นจากกิเลสตื่นแล้วก็ทรงปลุกผู้อื่นให้ตื่นขึ้นด้วยพุทโธโพเทตาทรงปลุกผู้อื่นให้ตื่นขึ้นด้วยแต่ว่าใครจะตื่นใครจะนอนขี้เศร้าใครจะยังไงก็แล้วแต่ว่าทรงปลุกให้ตื่นขึ้นด้วยพระทัยกรุณาในหมู่สัตว์อันนี้ก็เป็นพระพุทธคุณบทหนึ่งที่เรียกว่าพุทโธนะครับพุทโธนี่ข้อที่9ก็ภควาพระพุทธคุณ9ภควาทรงเป็นผู้มีภาคภควานี่แปลว่ามีภาคจึงเรียกกันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเราพุทธบริษัทได้ยินคำนี้บ่อยๆได้ยินคำว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าคือว่าถ้าเป็นคำสามัญก็แปลว่าผู้มีภาคทีนี้ก็ท่านเป็นผู้ประเสริฐจึงเรียกว่าพระแล้วก็ผู้มีพระภาคแล้วก็พระผู้มีพระภาคเจ้าทีนี้คำนี้มีความหมายหลายในคำว่าภาคนี่หรือภควานี่นะครับมีความหมายหลายในมีเช่นคำว่าคำว่าภควานี้เป็นคำเรียกท่านผู้ประเสริฐท่านผู้สูงสุดเป็นคำเรียกท่านผู้ควรเคารพในฐานะเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่อันนี้เป็นความหมายที่หนึ่งนะครับเป็นคำเรียกท่านผู้ประเสริฐผู้สูงสุดเรียกว่าภควาชาวอินเดียก็เรียกว่าพุทธภควันพุทธภควันแต่ถ้าเวลาไม่พอเดี๋ยวสปอร์ตเรื่องเทปเลยไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับเดี๋ยวแล้วก็ทรงมีพระคธรรมทรงมีพระคธรรมคืออิสริยยศพระคธรรมนี่หมายถึงอิสริยยศหมายถึงความเป็นใหญ่อิสริยยศในที่นี้หมายถึงความเป็นใหญ่ในพระทัยของพระองค์เองคือว่าเอาชนะตนเองได้เป็นใหญ่กว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแล้วประการที่สองคือธรรมธรรมะประการที่หนึ่งอิสริยะประการที่สองธรรมะหมายถึงโลกุตตรธรรมเก้าทรงมีโลกุตตรธรรมประการที่สามยศในหมายถึงชื่อเสียงที่ดีงามแล้วก็ประการที่สี่สิริมิ่งขวัญความสง่าผ่าเผยประการที่ห้ากามะสิ่งใดอันพระองค์ทรงประสงค์แล้วย่อมสำเร็จความประสงค์ในสิ่งนั้นก็หกปยัตตะความเพียรพยายามทรงมีความเพียรคำว่าภควานี่มีความหมายหกอย่างคำว่าภคธรรมมีความหมายถึงธรรมหกประการตามที่กล่าวมานี่นะครับภคธรรมทรงมีภคธรรมหกประการจึงทรงพระนามว่าภควาทีนี้ก็ทรงเสพอริยธรรมมีศีลขันธ์อันประเสริฐเป็นต้นอันนี้ก็เป็นอีกประการหนึ่งที่ได้พระนามว่าภควาทรงเป็นผู้มีส่วนแห่งจตุปัจจัยที่ทายกถวายแก่สมณะแล้วก็ทรงจำแนกธรรมรัตนะทรงหักกรรมแห่งสังสารจักรอันนี้ซ้ำกับคำความหมายของอรหันต์นะครับแล้วก็ทรงหนักแน่นสมเป็นครูทรงเป็นผู้มีกุศลมีโชคทรงอบรมพระองค์ดีแล้วด้วยธรรมอันควรรู้ควรเข้าใจเป็นอันมากทรงถึงที่สุดแห่งภพคือสิ้นภพคลายการไปในภพทั้งหลายได้แล้วแล้วก็ประการที่11ทรงหักราคะโทสะโมหะและบาปทั้งปวงได้เพราะฉะนั้นจึงทรงพระนามว่าภควาท่านผู้ฟังที่เคารพกับเรื่องพระพุทธคุณในตอนนี้ก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเวลาหมดพอดีขอความสุขสวัสดีความเจริญทั้งทางโลกสวัสดีครับ สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือรายการธรรมและทัศนชีวิตนะครับผมวสินทร์ อินทศระมาพบกับท่านผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 20:35 โดยประมาณครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่12มีนาคม2542นะครับก็ยังคงคุยกับท่านผู้ฟังถึงเรื่องพระรัตนตรัยพระพุทธคุณเมื่อวานนี้พูดพระพุทธคุณตกไปข้อหนึ่งนะครับพอพูดจบแล้วมาฟังเทปดูถึงนึกได้ว่าขาดไปข้อหนึ่งคือข้อที่7ว่าศรัทธาเทวมนุสสานังข้อที่6ก็อนุตตโรปุริสธรรมสารถิทรงเป็นสารถิฝึกคนที่ควรฝึกก็พูดข้อนั้นยาวไปหน่อยนะครับแล้วก็ลืมข้อ7พอพุ่งไปข้อ8เลยข้อ7ก็คือศรัทธาเทวมนุสสานังแปลว่าทรงเป็นครูคือศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ขอพูดซ้ำเสียวันนี้นะครับขอพูดทบทวนเสียวันนี้ว่าพระพุทธเจ้าทรงมีพระคุณอีกประการหนึ่งคือทรงเป็นครูหรือศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่เพียงแต่ของมนุษย์เท่านั้นแต่ว่าทรงเป็นครูของเทวดาด้วยเทวดาทุกชั้นก็เคารพนับถือในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นครูผู้สอนถ้าเป็นเทพพระองค์ก็เป็นวิสุทธิเทพซึ่งถือว่าเป็นเทพที่สูงสุดในบรรดาเทพทั้งหลายในศาสนานี้ก็จัดเทพเอาไว้3จำพวกคือสมมติเทพเทพโดยสมมติเช่นว่าพระราชามหากษัตริย์อันนี้ก็ถือว่าเป็นสมมติเทพคือเทพโดยสมมติเป็นมนุษย์แต่ว่าสมมติว่าเป็นเทพทีนี้ก็อุปัตติเทพคือเทวดาโดยกำเนิดก็คือว่าได้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้มากแล้วก็มาเกิดเป็นเทวดาก็เรียกว่าอุปัตติเทพหรือเทวดาโดยกำเนิดอีกประเภทหนึ่งก็คือวิสุทธิเทพได้แก่ท่านผู้เป็นเทวดาโดยความบริสุทธิ์โดยสูงก็หมายถึงระดับสูงก็หมายถึงพระอรหันต์พระพุทธเจ้าก็ทรงเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายก็เป็นบรมครูก็เป็นมุนียิ่งกว่ามุนีก็เป็นมหามุนีพวกเทวดาเป็นจำนวนมากที่ได้อาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้เลื่อนชั้นสูงขึ้นไปก็แปลว่าได้สำเร็จมรรคผลตอนเป็นเทวดานั่นเองนอกจากนั้นก็มนุษย์เป็นอันมากที่ได้อาศัยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาเป็นเทวดาแล้วเขาก็ระลึกถึงว่าที่เขามาได้สมบัติที่ดีเช่นนี้ได้เพราะอะไรได้เพราะใครก็ระลึกได้ว่าได้เพราะปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงเคารพพระพุทธเจ้าในฐานะเป็นครูเทวดาทั้งหลายก็นอบน้อมพระพุทธเจ้าอยู่เสมอตามภาษิตที่ว่ามนุสสภูตังสัมพุทธังอัตตดันตังสมาหิตังเทวาปินังนมัสสันติพระพุทธเจ้านั้นทรงเป็นมนุสสภูตังสัมพุทธัง พระสัมพุทธเจ้านั้นทรงเป็นมนุษย์อัตดันตังทรงฝึกพระองค์แล้วสมาหิตังมีพระทัยมั่นคงเดวาปีนังนมัสสันติเทวดาทั้งหลายยอมนอบน้อมพระพุทธเจ้านั้นแล้วก็ยังมีคำสรรเสริญต่อไปว่าพรหมุนาปิปสังสิโตแม้แต่พรหมก็สรรเสริญเพราะว่าเทวดานิยมพรหมสรรเสริญเพราะว่าพระองค์เป็นผู้มีศีลขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์วิมุตติขันธ์วิมุตติญาณทัศนะขันธ์ซึ่งไม่มีใครในมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกที่จะเสมอเหมือนเพราะฉะนั้นทั้งเทวดาและมนุษย์ก็เคารพพระองค์ในฐานะเป็นครูเพราะฉะนั้นจึงได้พระนามหรือว่าเนมิตกันนามพระนามที่ไม่มีใครตั้งให้แต่ได้โดยพระคุณสมบัติว่าสัทธาเทวมนุสสานังเป็นเทวดาเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอันนี้ก็ขออธิบายเพิ่มเติมที่ตกอยู่เมื่อคืนนี้นะครับตกไปข้อหนึ่งแล้วก็ต่อมาก็เป็นพุทโธก็อธิบายแล้วพูดแล้วต่อมาก็เป็นภควาทรงเป็นผู้มีพระภาคทีนี้ก็ตอนท้ายก็เวลามันจวนหมดก็เลยเร่งพูดไปหน่อยนึกว่าจะขอทบทวนดูอีกสักครั้งหนึ่งถือว่าวันนี้จะพูดไปเรื่อยๆไม่รีบละจบแค่ไหนก็แค่นั้นหมดเวลาแค่ไหนก็แค่นั้นก็จะให้เหลือเวลาเอาไว้เล็กน้อย ไม่ให้หมดทีเดียวที่ผู้ฟังต้องการจะให้พูดซ้ำอีกสักครั้งหนึ่งหรือเพิ่มเติมก็คือเรื่องพระคธรรมว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงพระนามว่าพระกวาที่แปลว่าเป็นผู้มีโชคหรือเป็นผู้มีพระคะคำว่าพระกวานี้เป็นคำประเสริฐสูงสุดเป็นคำเรียกผู้ที่ควรเคารพในฐานะเป็นครูเวลาท่านไปอินเดียหรือท่องเที่ยวอยู่ในอินเดียเห็นพระห่มจีวรหรืออะไรนี่เขาคนอินเดียจะเข้ามาถามว่าใครเป็นครูของท่านท่านเลื่อมใสธรรมของใครเขาบอกว่าเลื่อมใสธรรมของพระพุทธเจ้าเขาก็จะใช้คำว่าพุทธภควานพุทธภควานก็คือภควานนั่นแหละว่าพูดเป็นเพราะฉะนั้นคำนี้เป็นคำที่ประเสริฐและก็เรียกเป็นคำเรียกผู้ที่เคารพในฐานะเป็นครูแล้วก็ประการที่สองเรียกว่าทรงมีพระคธรรมพระคธรรมคือธรรมที่ดีสำหรับผู้พระผู้มีพระภาค6ประการคือ1อิสริยะความเป็นใหญ่อิสริยะความเป็นใหญ่ในที่นี้หมายถึงเป็นใหญ่ในพระทัยของพระองค์เองเอาชนะพระองค์เองได้เอาชนะตนเองได้เมื่อเอาชนะตนเองได้มันก็ชนะหมดคนเราถ้าเอาชนะตนเองได้ก็ชนะหมดสังเกตดูว่าคนเอาชนะผู้อื่นได้เป็นร้อยเป็นพันแต่คนหนึ่งที่เขาแพ้คือว่าแพ้ตัวเองเอาชนะตัวเองไม่ได้แม่ทัพนายกองบังคับบัญชาคนเป็นอันมากแต่ไม่สามารถที่จะเอาชนะตัวเองได้ต้องพ่ายแพ้ความโลภความโกรธความหลงของตัวเองแพ้โมหะของตัวเองแต่ว่าถ้าเป็นผู้มีอิสริยะที่ว่านี้ก็คือว่าเป็นใหญ่ในใจของตนเอาชนะตนเองได้เมื่อเอาชนะตนเองได้แล้วก็เป็นใหญ่กว่าเทวดาและมนุษย์เพราะการชนะตนเองเป็นสิ่งที่ชนะได้ยากกว่าการชนะสิ่งใดๆที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอัตตาเวชิตังเสยโยการชนะตนนั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีหรือเป็นสิ่งที่ประเสริฐยาจายังอิตราปิชาการชนะคนอื่นจะประเสริฐอะไรเล่าแล้วผู้ที่ชนะตนเองได้ก็เรียกว่าเป็นผู้สูงสุดในสงครามเรียกว่าสเวสังขามชุตโตเป็นผู้สูงสุดในสงคราม สงครามก็สงครามทะเลาะรบกับตัวเองรบกับตัวเองแล้วเอาชนะได้แล้วว่าเป็นผู้สูงสุดว่าเป็นยอดนักรบในสงครามสเวสังคามชุตตโมสังคามะชะสังคามะชุตตโมเป็นผู้ชนะในสงครามที่สูงสุดอย่างนี้แล้วก็ประการที่สองประการต่อมาก็คือธรรมอิทธรรมเก้าโลกุตตรธรรมเก้าก็คือมรรคสี่ผลสี่แล้วก็นิพพานหนึ่งนี่ถ้าจะมีคนถามว่าโลกิยธรรมมีเท่าไหร่โลกุตตรธรรมมีเก้าแล้วโลกิยธรรมมีเท่าไหร่อันนี้ก็เคยตั้งปัญหาสอบชาวเคยตั้งปัญหาสอบชาวผู้ที่เรียนผู้ที่ฟังรู้แล้วโลกุตตรธรรมมี9โลกิยธรรมมีเท่าไหร่ก็คิดกันอยู่นั่นแหละนับกันอยู่นั่นแหละนับกันไปเยอะเลยเรียกว่าปัญหาสอบชาวถ้าคนมีเช้าดีหน่อยเขาก็ตอบได้ทันทีเขาบอกว่าก็นอกจากโลกุตตรธรรม9แล้วนอกนั้นก็เป็นโลกิยธรรมทั้งหมดมันจะมีสักกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนนะแล้วก็แล้วแต่ว่าโลกุตตรธรรมมีแค่9นอกจากนั้นก็เป็นโลกิยธรรมหมด ได้รู้คำตอบแล้วมันก็ตอบง่ายแต่ว่าเวลาถามจริงๆก็หาคนตอบได้ยากมัวไปงงอยู่เป็นปัญหาสอบเช่าเหมือนอย่างว่าเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นจะสู้หรือจะหนีทำอย่างนี้เป็นปัญหาสอบเช่าเหมือนกันเมื่อความรู้เกิดขึ้นจะสู้ทุกข์หรือจะหนีทุกข์ก็ให้ตอบตามอริยสัจตอบตามแนวอริยสัจบางคนก็ตอบว่าสู้บางคนก็ตอบว่าหนีผิดทั้งนั้นผิดทั้งสองอย่างถ้าตอบตามแนวอริยสัจคำตอบไม่ใช่อย่างนั้นเพราะอริยสัจตอบว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้คือควรทำความเข้าใจไม่ได้ตอบว่าให้สู้หรือให้หนีอันนี้ก็ตอบตามอริยสัจ อันนี้ประการที่สามคือยศยศในที่นี้หมายถึงชื่อเสียงอันดีงามยศนี่มีความหมายหลายอย่างมีความหมายหลายอย่างเรื่องยศนี่แต่ว่าในที่นี้หมายถึงเกียรติคุณเกียรติคุณอันดีงามไม่ได้หมายถึงยศที่เขาแต่งตั้งให้เป็นใหญ่เป็นโตอย่างนั้นอย่างนี้หมายถึงว่าชื่อเสียงที่ดีเกียรติคุณที่ดีงามมันก็มีบริวารยศก็บริวารเกียรติยศก็เกียรติอิสริยยศก็ความเป็นใหญ่กว่าผู้อื่นแต่สิ่งที่จะยั่งยืนก็คือเกียรติยศนั่นเองพระพุทธเจ้าทรงมีพระเกียรติยศระบือไปว่าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเสด็จไปที่ไหนก็จะมีเกียรติยศระบือไปก่อนสมณพราหมณ์เขามาเฝ้ากันแล้วก็พูดว่าพระผู้มีพระภาคกิตติสัตโตอภุคคโตพระเกียรติยศได้ฟุ้งไปก่อนว่าพระผู้มีพระภาคเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็มาเฝ้ากันประการที่สี่พระคธรรมประการที่สี่ก็คือสิริสิรินี่แปลว่ามิ่งขวัญมิ่งขวัญความสง่าผ่าเผยความสง่างามทรงมีสิริมีมิ่งขวัญมีบุญสิริโภคานมาเสโยสิริเป็นที่มาแห่งโภคะคนที่อยากมีโภคะก็ต้องทำตนให้มีสิริมีมิ่งขวัญมีความดีสิริโภคานมาเสโจสิริเป็นที่มาของโภคะถ้าคนที่ไม่มีสิรินี่ก็ว่าลำบากกับเรื่องโภคะโภคะนี่มีสองอย่างเหมือนกันนะครับอามิสโภคะก็หมายถึงทรัพย์สินสมบัติภายนอกแล้วก็ธรรมโภคะโภคะคือธรรมโภคะคือธรรมที่ว่าสีเลนะโภคะสัมปทาบุคคลจะสมบูรณ์ด้วยศีลบุคคลจะสมบูรณ์ด้วยโภคะก็เพราะศีลถึงพร้อมด้วยโภคะก็เพราะศีลความหมายตรงท่านหมายถึงธรรมโภคะคืออาศัยศีลเป็นพื้นฐานแล้วก็ได้ธรรมแต่นี้ถ้าหมายถึงว่าทรัพย์สินภายนอกก็ได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ความหมายโดยตรง ป็นความหมายโดยอ้อมเช่นว่าเว้นอบายมุขแสวงหาในทางสุจริตปิดรูรั่วของทรัพย์สินคืออบายมุขแล้วก็ทำตนให้เป็นคนมีสิริมีบุญมันสั่งสมความดีมีมิ่งขวัญแล้วก็เป็นที่มานอนของโภคะคือมาแล้วนอนมาแล้วไม่ค่อยไปแต่ว่าฝักไฟอบายมุขแล้วมันมาแล้วมันไปหมดทรัพย์มาแล้วก็ผ่านไปผ่านมามันไปหมดมันไม่อยู่มันไม่อยู่มันก็ทำเหมือนกับที่ดอนมันน้ำมันไม่ขัง